Ne skidaj haljinu, ne izazivaj sudbinu, muško sam po Bogu, odole ti ne mogu. Polako me zavodiš, na zlo me navodiš, zbog njega ne smem to, a želim te prokleto. Sanjam te, gledam te, pakleno želim te, pogledom mamiš me. Ti me uzbuđuješ, ti me izluđuješ, al on mi je kao brat, ne izaziv. Sanjam te, gledam te, pakleno želim te, pogledom mamiš me. Uzbuđuješ, ti me izluđuješ, al on mi je kao brat, ne izazivaj rat. Baš njegova od toliko tipova, gde sam bio noći te noći proklete. Ne mogu na taj greh, suviše je visok ceh, on mi je kao brat, ali ti ćeš izazvati rat. Sanjam te, gledam te, pakleno želim te, pogledom mamiš me. Ti me uzbuđuješ, ti me izluđuješ, ali on mi je kao brat, ne izaziva. Sanjam te, gledam te, pakleno želim te, pogledom mamiš me. Ti me uzbuđuješ, ti me izluđuješ, al on mi je kao brat, ne izazivaj rat. Sanjam te, gledam te, pakleno želim te, pogledom mamiš me. Ti me uzbuđuješ, ti me izluđuješ, al on mi je kao brat, ne izazivaj rat.